diety Neomaforte D3. Więcej niż magnes, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 września, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zawieszenie rozmów koalicyjnych. Za chwilę relacja naszej reporterki z Sejmu. Kreml chciałby wymazać z kart historii napaść Związku Sowieckiego na Polskę, mówi historyk rosyjskiego Memoriału. Plan zwiększenia redukcji emisji CO2 przedstawiła Komisja Europejska. Opóźniają się wieczorne głosowania w Sejmie. Pierwotnie wszystko miało się rozpocząć godzinę temu. Wiemy jednak, że jest już prawie dwugodzinne opóźnienie. Powód to problemy w koalicji rządzącej. Po południu, po posiedzeniu klubu PiS, pojawiła się informacja o zawieszeniu trwających od kilku dni rozmów koalicyjnych. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zawiesiło rozmowy z koalicjantami? Opad w koalicji wywołały dwie nowele, nad którymi pracują posłowie. Pierwsza to zmiany w przepisach o ochronie zwierząt i tu spór o zakaz hodowli zwierząt futerkowych, a także o ubój rytualny. Koalicjanci PiS-u mają zastrzeżenia do obu tych zapisów. Druga kwestia dotyczy zniesienia odpowiedzialności urzędniczej w imię działań związanych z koronawirusem. I tu mamy silny sprzeciw Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. I już wiadomo, że ta ustawa zostanie wycofana z bloku głosowań, jak tylko ten blok ruszy. Nie zmienia to jednak faktu, że PiS na razie z koalicjantami rozmawiać nie chce. Jeżeli nasi koalicjanci poskromią swoje oczekiwania i zastosują się do decyzji, które podejmuje kierownictwo partii, no to oczywiście do nich będzie można wrócić. Dotyczy to oczywiście wszelkich negocjacji, które prowadzimy mozolnie od paru tygodni. Mówił wicemarszałek Ryszard Terlecki, szef klubu PiS, pytany o ewentualne wcześniejsze wybory. Odpowiedział, że jeśli byłaby taka konieczność, to PiS pójdzie do nich sam. W taki obrót sytuacji nie wierzy jednak lider Porozumienia Jarosław Gowin. Nie sądzę, żeby przyspieszone wybory to było to, co w tej chwili jest Polsce potrzebne. No, ale zachowujemy w tej sprawie spokój. Władze PiS-u deklarują również, że jeśli koalicjanci będą obstawiać przy swoich racjach w sprawie zmian w przepisach o ochronie zwierząt, to zapowiadana rekonstrukcja rządu odbędzie się bez Solidarnej Polski i bez Porozumienia. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Do 1,5 miliona Polaków według szacunków historyków wywieźli Sowieci na Sybir i do Kazachstanu, powiedział w 81. rocznicę rosyjskiej agresji na Polskę premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił o tym przy skwerze Matki Sybiraczki w Warszawie. Swoje dzieło zniszczenia, okrutne mordy rozpoczęli jeszcze przed II wojną światową. Od mordowania Polaków znajdujących się na terenach należących wówczas do Związku Radzieckiego. Ale później, w 1939, 1940 i do czerwca 1941 roku, w czterech wielkich falach dopuścili się zbrodni wywózek na Sybir. Tam, na nieludzkiej ziemi, setki tysięcy Polaków walczyły o życie i setki tysięcy nie przetrwały tej walki. Kreml chciałby wymazać z kart historii napaść Związku Radzieckiego na Polskę i inne stalinowskie zbrodnie, powiedział Polskiemu Radiu historyk rosyjskiego Memoriału. Nikita Pietrow przypomniał w rozmowie z Polskim Radiem, że w okresie sowieckim nie wspominano o tajnych protokołach paktu Ribbentrop-Mołotow. Radzieckie władze zaprzeczały ich istnieniu. Pod koniec lat 80. i na początku 90. w publicznej dyskusji powiedziano prawdę i nawet do podręczników od historii wprowadzono prawdziwą formułkę o spisku Stalina i Hitlera. Nikita Pietrow dodaje, że obecnie mamy do czynienia z okresem, w którym historię wykorzystuje się jako narzędzie propagandy politycznej. Z 17 września wszystko jest bardzo proste. Chodzi o to, że Rosja nie może odrzucać oczywistych faktów. Tak naprawdę chodzi o to, żeby nie przypominać tego, o czym władze nie chcą, żeby pamiętano. Nikita Pietrow przypomina, że sowiecka agresja na Polskę we wrześniu 1939 roku była początkiem takich zbrodni jak mord katyński i deportacji ludności polskiej w głąb Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Plan zwiększenia redukcji emisji CO2 z 40 do co najmniej 55% w 2030 roku przedstawiła Komisja Europejska. Zapowiedziała to wczoraj przewodnicząca Ursula von der Leyen, a dziś wiceszef komisji Frans Timmermans uzasadnił i przedstawił szczegóły. Unijny cel dotyczący co najmniej 55% redukcji da nam i naszym dzieciom możliwość znalezienia drogi do neutralności klimatycznej. Ta propozycja daje gwarancję pewności inwestorom i jasny plan sektorom, które potrzebują więcej czasu na transformację. Jeśli na poważnie chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, musimy zacząć już dziś. Zmiany mają dotyczyć handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, efektywności energetycznej czy norm emisji dla samochodów.

know that it won't be long, yeah. So you're gonna call my phone, yeah. You'll be like, babe, come over. I know how this goes, yeah. Talk about you need closure. Too many missed calls, too many texts. Damn, I wish I missed my ex. You know I ain't looking for no trouble. So why you tryna test me on my holiday? Boy, you must be living in a bubble. Oh, go with the wind, fly, fly away. No, hey, oh, hi. How you been lately? Fine. I've been missing you, baby. Sorry. I don't know if I can take this again. Oh. Every time the weekend comes, yeah, I know that it won't be long, yeah. So you're gonna call my phone, yeah. You'll be like, babe, come over. About you need closure. Too many missed calls, too many texts. Damn, I wish I missed my ex. Texting, texting, texting, troubling me all over my phone all night. This ain't love, you're troubling me. You're wishing you were still mine. I'm the only one you wanted, but I can't follow where your heart is. Cool it till the morning. Na na na na na na. I Wish I Missed My Ex to utwór z repertuaru Mahali, którym rozpoczęliśmy drugą godzinę muzycznego wieczoru z trójką. Jedna z popularniejszych propozycji, jeśli chodzi o dorobek tej młodej artystki, w której to bezpośrednio śpiewa o tym, że niewiele sobie z tego robi, co czuje i co myśli w tym momencie jej ex-partner. Tak ci młodzi twórcy śpiewają o miłości i pewnie dla wielu z Państwa nie umywają się do tego, w jaki sposób o miłości potrafią pisać te ponadczasowe artystki i songwriterki. Kate Bush to jest kolejna pani, której utwór za chwilę pojawi się w naszym programie, a ten głos zawiesił mi się na chwilę ze względu na to, że jestem bardzo ciekawa, kto z Państwa spędził wczoraj dzień w towarzystwie jej piątego albumu Hands of Love, ponieważ właśnie 16 września minęło 35 lat od premiery tej płyty. Stay. Cloudbusting, czyli utwór od Kate Bush z płyty Hands of Love. W wieczorze z trójką w wersji zremasterowanej, która ukazała się w 2018 roku, a to oznacza nie mniej, nie więcej niż to, że po prostu została ona dostosowana do potrzeb odtwarzania tego obecnego, współczesnego słuchacza. Jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór z trójką, to bardzo zależałoby mi na tym, żeby w pamięci Państwa spośród tych nowych artystów pozostała przede wszystkim prezentowana w poprzedniej godzinie Tanner Rell. I to jest wokalistka, która pojawia się także gościnnie w utworze zapowiadającym nową płytę Machine Drama pod tytułem A View of You. Premiera tej płyty będzie miała miejsce w październiku, a nagranie, które ją zapowiada, nosi tytuł Star. Unfind Machine Drum, utwór Star, gościnnie Monopoly oraz wspomniana już przeze mnie dzisiaj kilkukrotnie Tanner, która tym razem miała okazję sprawdzić się na bardziej nowoczesnej, trapowej wersji tego, jak ta muzyka popularna może brzmieć. Machine Drum zapowiada w ten sposób swój najnowszy album, który ma być najbardziej doprecyzowanym i konceptualnym wydawnictwem w jego dotychczasowym dorobku. A tych wydawnictw pod szyldem Machine Drama ukazało się naprawdę dużo. W większości są one kojarzone z muzyką elektroniczną, czy nawet muzyką undergroundową, ale znany jest też z tego, że lubi zapraszać do współpracy wokalistki, które nadają tym produkcjom taki bardziej popowy powiew. Ta płyta ukaże się nakładem wytwórni Ninja Tune. I to jest płyta, która zainspirowała mnie do tego, żeby tematem na tę drugą część Wieczoru z Trójką była właśnie wytwórnia Ninja Tune. W te czwartkowe wieczory staram się wybierać i wskazywać najciekawsze i najważniejsze zjawiska dla nowej muzyki. I nie można mówić o tym, co wydarzyło się na pograniczu muzyki elektronicznej i muzyki popularnej, nie wspominając właśnie o wytwórni Ninja Tune. W naszym kraju ona mocno kojarzy się z duetem Skalpel, bo to właśnie tam wydali część swoich płyt. A na początku lat 90. takim istotnym krokiem dla Ninja Tune było zaproszenie do współpracy duetu Cold Cut. But I miss you most of all. Cold Cut i utwór zatytułowany Autumn Leaves. Powołam się ponownie na wiadomość od pana Bartosza, który napisał, jak Ninja Tune to Amon Tobin i Bonobo. Bonobo będzie, to mogę już teraz zdradzić, no ale jeśli Ninja Tune, to właśnie przede wszystkim Cold Cut. Duet, który poważnie pozmieniał szyki branży muzycznej, zaczynając od Wysp Brytyjskich, ale przenosząc tak naprawdę wpływy swojego brzmienia na resztę świata i wykonując pierwszy poważny krok, który przełamał dominację Wielkiej Trójcy, czyli tych głównych majorsów wydawniczych, i stworzył odpowiednie warunki dla zapewnienia opieki twórcom niezależnym, wprowadzając do powszechnego obiegu muzykę, która w latach 90. była muzyką zupełnie nową, i też łącząc ją ze sobą w takie niespotykane do tej pory zestawy. Będąc obecnym 30 lat na rynku wydawniczym, trudno doprowadzić do takiej sytuacji, żeby zawsze były wzrosty, i były momenty, kiedy wytwórnia Ninja Tune nie mogła się pochwalić jakimiś takimi wybitnymi wydawnictwami, ale to, co się dzieje teraz, czyli 2020, to zdecydowanie ważny moment w ich karierze wydawniczej, bo nawet jak spoglądam na serię naszych audycji z ostatnich kilku miesięcy, to tam prawie zawsze, no może w co drugim programie, gramy jakąś płytę, którą Ninja Tune wydaje. Big Dada to jest takie dziecko Ninja Tune, czyli podwydawnictwo. Tam można usłyszeć trochę więcej hip-hopu, a skoro mowa o tej części, to niech będzie to Roots Manuva ze swoim popularnym utworem Witness. Master burst the bionic zit splitter. Breakneck speeds, we drown 10 pints of bitter. We lean all day and some say they ain't productive. Could that depend upon the demon that you're stuck with? Cause right now, I see clearer than most. I sit here contented with this cheese on toast. I feel the pain of a third world famine. Said wait, we count them blessings and keep jamming. Chism, scumbag, scum of the earth. His worth was nil until he gained the skill of tongues. From 15 years young, straight to my greyback self. I stay top shelf material. Jerk chicken, jerk fish. Break away, slave bliss. Generate G's and then be stashing with the Swiss. Fools can't see this. Under your pistols, a fist full of hip-hop duns. I progressing in the flesh. Esoteric quotes, most frightening. Duppy took a hold of my hand while I was writing. Leg on me tinged up and leg on me an. I summon up the power of Banana Clan. Witness the fitness. Look up until living. One hope, one quest. Witness the fitness. Look up until living. One hope, one quest. Witness the fitness. Look up until living. One hope, one quest. Witness the fitness. Look up until living. One hope, one quest. Swigging that heat root juice. Now we're there burning boots. Set them spirit them loose. Go ahead, go slash up the news. We conclusive proof about the truth, the right. Cause whether we can shike or push bike or travel kind of trash. Manifest that with oats and roots rap. Manifest that, yeah. I do my zing way. Ain't nothing else I know. Got up in the life with this and racket bone flow. Squeeze the pain from my belly and set my soul free. Travel over ocean, land and sea. Face enough stress and difficulty. Flung back from the brink. Wine it kinda stink. We don't give a frig about what them fools think. Trigger network, our network will speak for itself. Proof of the trophy and the champion belt. Come sun, come rain, come hailstone pelt. Witness the fitness. The prophets and living. One hope, one quest. Witness the fitness. The prophets and living. One hope, one quest. Witness the fitness. The prophets and living. One hope, one quest. Yeah. Wanna see me with some old time shit. Let the old world know we's on some off-key tip. Mega manic. When time the pressure start lick. By the hook or by the crook. By the poop or by the kick. He's sickly cryptic. Spitting the code. And most proud to present that Crawfordton mode. And it shows that that bro's done. Seen a few slights. Life row scenario. Reality bites. We in collision with the beast. Lost to religion. Now we can't get no peace. Idiot beak. I want for tech. I for chief. Stoop to the level. And we plotting cold grief. But we should know that discipline make up the geese. Separation of the dat from the rat, that's a must. Proceed, set speed with the Clufferton touch. Proceed, set speed. Clufferton, y'all. Witness the fitness, the Clufferton living. One hope, one quest. Witness the fitness, the Clufferton living. One hope, one quest. Witness the fitness, the Clufferton living. One hope, one quest. Witness the fitness, the Clufferton living. One hope, one quest. Rutmanowa i Witness, początek lat 2000, to kolejny utwór prezentowany w ramach takiej, nazwijmy ją, podstawowej ściągi z działalności wytwórni Ninja Tune. W 2010 roku, podsumowując dwudziestolecie wydawnicze Ninja Tune, została wydana płyta Ninja Tune 20. Utwór, który zagramy, będzie bardzo dobrym połączeniem między tymi dwiema propozycjami, bo z jednej strony ta wokalna muzyka elektroniczna, a z drugiej strony rap, czyli Bonobo w towarzystwie Speech Debel w nagraniu Sun Will Rise. So work with it, and we keep

Autopromocja. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem nasz dom towarowy otrzymał 400 nowych półpancerzy. Model XVI wiek, używany swego czasu przez landsknechtów. Barbara Marcinik, zapraszam, od poniedziałku do piątku, około 11.45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Utwór Inner World grupy Dirty Projectors z ich ostatniej płyty. Przypominamy dziś Państwu na antenie opowiadanie Melchiora Wańkowicza Dzieje rodziny Korzeniewskich, przygotowane przez Teatr Polskiego Radia. To jest historia, która powstała na podstawie rozmów pisarza z Hanką Korzeniewską, jedyną, która ocalała ze swojej rodziny po wojnie. Opowiada ona o tułaczce swoich najbliższych od momentu wkroczenia do Polski wojsk radzieckich 17 września 1939 roku. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czyta Mateusz Kwiecień. Dni pod okupacją rosyjską nieraz gdzie indziej były opisywane. Już wkrótce wiedzieli, że periodyczne branki ludzi to nie przypadek. Po prostu mają ponownie miejsce wtedy, kiedy powracają po nowe ofiary więźniarki – wagony towarowe okratowane, przeznaczone do wywożenia porwanych ludzi. Dla rodziny Korzeniewskich taka noc przyszła dopiero w lipcu 1940 roku. Najprzód przyszli o godzinie 2 w nocy po mieszkającą w ich mieszkaniu rodzinę wiedeńskich Żydów. Ciężko było patrzeć, jak wyprowadzali te bezbronne, bezjęzyczne figurki. Reszcie kazali kłaść się spać, ale nikt nie spał. Obławy kończyły się dopiero o 7 rano. Około 4 nad ranem posłyszeli kroki. Uzbrojeni ludzie kazali im się zabrać w ciągu 15 minut. Z pieszącymi rękami miotali do rozwartych waliz, co się trafi. Pytali NKWD-zistów, czy brać ciepłe rzeczy, czy brać żywność? Odpowiedź była stereotypowa. Wszystko otrzymacie na miejscu. Kiedy ich wieźli, było jasno. Przechodnie zatrzymywali się i żegnali ich znakiem krzyża. Nie było między nimi ojca, który był w Dublanach, ani Oli, która z poślubionym pod chorążakiem mieszkała w Persenkówce. Pisali kartki i rzucali na jezdnię. Wszystkie co do jednej doszły i na Persenkówkę i do Dublan. Jurek, 12-letni Jurek, kiedy ojca nie było i matka znajdowała się w śmiertelnej trwodze, począł szybko przeobrażać się w mężczyznę. Pakował rzeczy, nosił w wagonie towarowym, w którym już było 38 osób. Walczył o miejsce. Przez szczeliny zamkniętego wagonu widać peron i co na nim się dzieje. Najprzód przybiegła Ola z mężem i z jego rodzicami. Skrzyknęli ich pod wagon. Potem nadbiegł powiadomiony w Dublanach ojciec. I ojciec i Ola z mężem chcą dzielić los wywożonych, ale strasznie puszcza. O tym decyduje NKWD w mieście. Pod wieczór wszyscy, całą rodziną, znaleźli się w wagonie. Teściowie Oli zdążyli przywieźć dwa męskie ubrania, aby było co sprzedać w Rosji. Otrzymali od jakiejś zakonnicy gruby, ciepły, wełniany szal i przynieśli nieco jedzenia. Robione to było w pośpiechu, bo lada chwila przecież pociąg mógł ruszyć. Ale pociąg ruszył dopiero po dwóch dobach oczekiwania, w niedzielę rano. Przez szpary patrzyli na uciekającą ziemię polską. Kiedy mijali granicę, była noc, ale ktoś rozeznał. Śpiewali „Jeszcze Polska”. Po tej demonstracji skurczone w kątach postacie kobiece odmawiały „Pod twoją obronę”. Jechali 10 dni. Mimo lipcowego upału, raz na kilka dni otrzymywali nieco wody. W ciągu 10 dni 4 razy na stacjach karmiono ich jałową kaszą. Za każdym razem nocą załatwiali potrzeby naturalne do dziury wybitej w podłodze. Najgorzej było z niemowlętami, dla których nie było mleka ani wody. Pieluchy rozpościerano na plecach i tak starano się suszyć. 10 dnia wywagonowano 380 osób na stacji Afanasiewski Razjezd Swierdłowskiej Oblasti, Aczyckiego rejonu. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czytał Mateusz Kwiecień. Kolejne spotkanie z opowiadaniem Melchiora Wańkowicza od poniedziałku do czwartku około godziny 20.50, a w wieczorze z trójką na pożegnanie cover Franka Oceana Godspeed w wykonaniu Jamesa Blake'a. Zofia Kruszewska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Glory, glory.